Acaba sensiz kalbim unutur mu seni? Ah bir an, öyle bir oyun ki hayalden başka hiçbir şey kazanmak mümkün değil. Olsun, razıyım ben. Uykusuz gecelerimde, gözlerim resimlerinde, duygular coşar içimde. İşte ben o zaman seninleyim. Uykusuz gecelerimde, gözlerim resimlerinde, duygular coşar içimde. İşte ben o zaman seninleyim. Sevdim seni, bin derdimi şimdi şarkılar söyler. Yalnızlığı artık dost edindim ben. Hiç kimsenin olamam mümkün değil. Olsun, razıyım ben. Uykusuz gecelerimde, gözlerim resimlerinde, duygular coşar içimde. İşte ben o zaman seninleyim. Uykusuz gecelerimde, gözlerim resimlerinde, duygular coşar içimde. İşte ben